اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ ڈٹھو اتھئی چھا تو اللہ آسمان ائی زمین کے رت سا بنایو ہے جے کدے ونیس تو اواں کے نیے ائی بی نئی خلق آنے